паломніца зорка над імі ішла, вяла каралёў пакланіцца. Зорка была з незямнога святла, як зерня з гасподняй сяўніцы. А зорка была з незямнога святла, як зерня з гасподняй сяўніцы. І яна ў Бетліем каралёў прывяла, і ў яслях дзіцятка ляжала. Хвала суцяшала, дыханне вала, спакора каня падкавала. Хвала суцяшала, дыханне вала, спакора каня падкавала. Хацелі пакінуць сябе валуны, і ў цемры не гнулася выя. У яслях світаў нараджэнец зямны, над сынам вачэла Марыя. І скарбы паклалі яму каралі, і золата, і міру, і кадзіла. І ўкленчыўшы іншай дарогай пайшлі, там іншая зорка хадзіла. Укленчыць дзіцятку прыйшлі пастухі, прапахлыя сонцам вятрамі, і ціха стаялі зямныя грахі, і чуткі слязу выціралі. І ціха стаялі зямныя грахі, і чуткі слязу выціралі. Лёс цёмны людскі зарастаў і хлудзеў, і зоркі ўзгараліся і гаслі. Цярпліва спагадлівы бацька глядзеў на свет змаладзелы на яслі. Паломніца зорка над імі ішла, вяла каралёў пакланіцца. Зорка была з незямнога святла, як зерня з гасподняй сяўніцы. А зорка была з незямнога святла, як зерня з гасподняй сяўніцы.